To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 marca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisję śledczą, która zajmie się wyłudzeniem podatku VAT, chcą powołać posłowie PiSu. Zatrzymany przez CBA były wiceminister finansów w rządach PO-PSL Jacek K. jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Antyterrorystyczna operacja włoskiej policji w okolicach Rzymu, zatrzymano 5 osób. Prawo i Sprawiedliwość zamierza powołać komisję śledczą do spraw nieprawidłowości wokół podatku VAT. Bezpośrednio po świętach do Sejmu trafi projekt odpowiedniej uchwały, informuje poseł PiSu Marcin Horała. Sprawne działanie służb w obszarze afery hazardowej, bo takie dochodzą nas sygnały, że to zatrzymanie jest związane z aferą hazardową, pokazuje, że wymiar odpowiedzialności karnej funkcjonuje dobrze, ale jest też obszar odpowiedzialności politycznej, jest też obszar wiedzy opinii społecznej na temat mechanizmu funkcjonowania. W tym celu zamierzamy powołać komisję śledczą do spraw nieprawidłowości, przede wszystkim wokół podatku VAT. Bezpośrednio po świętach złożymy w Sejmie projekt uchwały o powołaniu tejże komisji. A według posłów PiSu komisja śledcza mogłaby rozpocząć pracę już w maju. Zatrzymany przez CBA były wiceminister finansów w rządach PO-PSL Jacek K. przewożony jest do Białegostoku. To tamtejsi śledczy wydali nakaz aresztowania polityka. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z rynkiem automatów do gier, informuje rzecznik białostockiej prokuratury Łukasz Janest. Dotyczy to tak zwanej afery hazardowej, czyli nieprawidłowości przy rejestracji automatów o niskich wygranych. Szacowane straty z tytułu nieodprowadzonych opłat dotyczących użytkowania tych automatów mogły wynosić nawet kilkanaście miliardów złotych. Prokuratorzy zamierzają przesłuchać Jacka K. i postawić mu zarzuty. Nie chciałbym zdradzać charakteru, w jakim będzie przesłuchiwany pan Jacek K., ponieważ zarówno reguły procesowe, jak i reguły przyzwoitości nakazują, aby osoba zainteresowana dowiadywała się o tym, czy i ewentualnie jakie zarzuty zostaną jej przedstawione od prokuratora, a nie z mediów. Były wiceminister finansów został zatrzymany w związku ze śledztwem wznowionym po interwencji prokuratora generalnego. Dochodzenie prowadzono w Białymstoku, ale przeniesiono je do Poznania i umorzono. Śledztwo dotyczy działań urzędników Ministerstwa Finansów w latach 2006-2009. Mieli oni doprowadzić do rejestracji tysięcy automatów do gier o niskich wygranych wbrew obowiązującym przepisom. Jacek K. był wiceministrem finansów w rządach PO-PSL-u w latach 2008-2015. 5 osób podejrzanych o związki z terrorystami zatrzymała w okolicach Rzymu włoska policja. To część operacji wymierzonej w członków i zwolenników tzw. państwa islamskiego. Według mediów zatrzymani byli powiązani z Anisem Amrim, Tunezyjczykiem, który w grudniu 2016 roku wjechał ciężarówką w ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie. Zginęło wtedy 12 osób, w tym polski kierowca uprowadzonego tira. 16 kwietnia szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej będą debatować o relacjach z Rosją. Ministrowie 28 krajów podsumują reakcję na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii i próbę zabójstwa podwójnego szpiega Siergieja Skripala. W geście solidarności z Londynem 18 unijnych krajów zdecydowało o wyrzuceniu rosyjskich dyplomatów. Trzy państwa, Słowacja, Luksemburg i Malta, wezwały na konsultacje swoich ambasadorów w Rosji. Do skoordynowanej akcji nie przyłączyły się Austria, Bułgaria, Cypr, Grecja, Portugalia i Słowenia. Większość państw w tej grupie to zwolennicy utrzymywania dobrych relacji z Rosją, którzy uważają, że należy złagodzić bądź znieść sankcje gospodarcze nałożone na Moskwę za aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. 16 kwietnia unijni ministrowie spraw zagranicznych mają omówić sytuację, ale na razie dyplomaci nie spodziewają się żadnych nowych decyzji. Według nich Europa z powodu podziałów nie zdecyduje się na nałożenie sankcji za atak chemiczny. Natomiast nie zanosi się na złagodzenie tonu i w opinii wielu restrykcje gospodarcze, które obowiązują do końca lipca, zostaną niedługo przedłużone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Robert Kubica w Warszawie. Polski kierowca z myślą o dalszej karierze podpisał umowę z jednym z koncernów paliwowych, który będzie go wspierał. Przy okazji opowiedział o swojej pracy w zespole Williamsa i o planach na przyszłość. To była pierwsza wizyta Kubicy w Polsce po podpisaniu kontraktu z Williamsem. Trzeci kierowca zespołu z Grove przyznał, że być rezerwowym też mu odpowiada. Decyzje, które zostały podjęte przez Williamsa, i przyczyniła się, że wróciłem do padoku i czerpię z tego przyjemność, co jest podstawą do dążenia do celu i do poprawy. Rola kierowcy rezerwowego wiąże się z licznymi obowiązkami. Grafik jest bardzo napięty. Jest dużo więcej pracy, jeśli chodzi o fabrykę. W fabryce spędzam dużo więcej czasu, niż gdybym się ścigał. dni poprzedzające Grand Prix. Będę w symulatorze. To samo będzie po Grand Prix. Na przykład z Chin wracam w niedzielę rano, żeby zaoszczędzić czasu i początkowe prace wykonać, zanim cały zespół wyścigowy wróci do fabryki. A czy Kubica wciąż liczy na powrót do ścigania w pełnym wymiarze w Formule 1? Czasu jest mało. Niestety lata mijają, ale miejmy nadzieję. Warszawa, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, na południu deszcz, w centrum i na północy śnieg i śnieg z deszczem. W Białymstoku plus 1 stopień, w Gnieźnie 7, w Krośnie i Legnicy 9, w Sosnowcu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. Pół miliona osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy A5 2017 z aparatem 16 megapikseli zapłacisz 1299 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina zapłacisz 5299 zł, oszczędzając 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt. Precz z nudą. Telefon tygodnia w Play. Kompaktowy Huawei P9 Lite Mini z ekranem HD i czytnikiem linii papilarnych. W najlepszej cenie na rynku. Aż 148 zł taniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Automatyczny ekspres do kawy Krups za 999. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Mamy w Polsce, proszę Państwa, 13 dni wolnych od pracy, w tym Wielkanoc i Zielone Świątki, które są zawsze w niedzielę. Trzech Króli ponadto, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, no i wiele innych. Co ciekawe, dzień, który mógłby być dniem wolnym, Wigilia Bożego Narodzenia, dniem wolnym od pracy, jak wiadomo, jak wiemy, nie jest. Ale niewykluczone, że w przyszłości jeszcze jeden dzień wolny nam przybędzie. Mianowicie Wielki Piątek. Jak powiedział poseł Platformy, profesor Marian Zembala, Wielki Piątek jest obecnie rozjeżdżony w przedświątecznym harmidrze. Tymczasem tego dnia ludzie powinni mieć czas na naturalną, niesztuczną refleksję i spokój. Pan profesor zapowiedział, że przygotuje projekt ustawy, przewidujący, że ten dzień będzie wolny od pracy. Jak komentuje Rzeczpospolita, pomysł nie jest nowy. W ubiegłym roku Sejmowa Komisja do Spraw Petycji wysłała w tej sprawie pismo do premiera. Również do pana premiera wysłał interpelację poseł Marian Zembala. Argumentów za jest sporo. W kilkunastu państwach europejskich to jest dzień wolny. Ponadto podnoszony jest też argument aspekt religijny. Dla wielu chrześcijan ten dzień jest kulminacją Bożej miłości do człowieka. Czytamy w interpelacji poselskiej. Wolny od pracy Wielki Piątek, czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się nisko, witam ponownie. Podoba się panu perspektywa wolnego od pracy Wielkiego Piątku? Podoba mi się, chociaż Solidarność takiego postulatu nie zgłasza. Od lat w tych dniach i w Wigilię i w Wielki Piątek apelujemy do pracodawców, aby skracali te dni pracy, aby pracownicy jak najszybciej mogli w ten dzień przeżywać. To jest środek Triduum Paschalnego, więc coś absolutnie kluczowego. Ja osobiście od lat biorę zawsze urlop już od, tak jak dzisiaj, od Wielkiego Czwartku i dla mnie, dla osoby wierzącej to jest czas kluczowy, najważniejszy w roku, więc tutaj w taki sposób postępuje. No ale natomiast po co się oszukiwać? Cóż znaczą apele do pracodawców, aby skracali ten dzień pracy? No albo pracujemy, albo nie pracujemy. Można oczywiście snuć rozważanie nad wyższością świąt wielkanocnych, nad świętami Bożego Narodzenia, ale mam wrażenie, że w święta Bożego Narodzenia tych obowiązków jest więcej. Więc wydaje mi się, że ta wolna Wigilia byłaby zasadna. Dlatego mówię, jesteśmy za, natomiast nie zgłaszamy formalnie takiego postulatu. Proszę pamiętać, że jesteśmy świeżo po wielkiej batalii o ograniczenie handlu w niedzielę. To wchodzi w tej chwili w sposób ewolucyjny rok po roku. Chcielibyśmy, żebyśmy się najpierw oswoili z tym nowym prawem, które mamy, a dopiero potem ewentualnie szli dalej. Natomiast my inaczej na to patrzymy jako Solidarność. My jesteśmy zwolennikiem dialogu i uważamy, że tego typu rozwiązania powinny być wprowadzane raczej do układów zbiorowych, raczej do regulaminów, tak jak mówię, w drodze porozumienia, w drodze dialogu. I tutaj niestety ogromna rola państwa, aby takie warunki stworzyć, dlatego że w większości nie ma warunków do tego, aby takie umowy negocjować. Wspomniał pan o wielkiej batalii w sprawie niedziel niehandlowych. Tak. Batalia wygrana ku niezadowoleniu, jak pan wie, Polaków, prawda? Nie, dlatego że tak. Sondaże, które ostatnio były publikowane, pokazują, że raczej niewielka, ale większość jest zadowolona z tego rozwiązania. A co z pracownikami kin, teatrów, muzeów? Wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy. I wie pan, myśmy zawsze mówili, że nie można być jak pies ogrodnika. Handel nie jest czymś, co jest nam bezwzględnie w niedzielę konieczne i każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rezygnacja z tej swobody, wygody, jaką mieliśmy w niedzielny handel, jest dla nas tak dużą ujmą, że nie możemy z tego zrezygnować po to, żeby 1 200 000 ludzi mogło, tak jak my, mieć wolną niedzielę. Ale to też nie jest tak, że wszystko się da. Są profesje, które bezwzględnie w ten dzień muszą pracować, bez których nie może funkcjonować normalne społeczeństwo, ale są też branże, które są nierozłącznie związane z rekreacją, z weekendowym wypoczynkiem. Więc wie pan, nie da się wszystkiego. Natomiast te 1 200 000 to jest wartość, o którą warto było walczyć. Miejmy nadzieję, że nasze kolejne kroki dotyczące kodeksu pracy na tyle mocno utrudnią pracę w niedzielę, że i te inne branże też zaczną na tym korzystać. Przypomnę, zamierzamy znowelizować w rozdziale 7 kodeksu pracy definicję niedzieli, przede wszystkim te wykluczenia, które są tam zawarte, tak aby było dużo trudniej pracować i żeby ta praca była czymś wyjątkowym. Mamy 13... Także w pewnym sensie pana postulat będzie też realizowany. Mam nadzieję. Mamy 13 dni wolnych, będzie być może 14. Choć Wielkanoc, jak wspomniałem, Zielone Świątki, trudno liczyć, jako że to zawsze święta przypadające w niedzielę. Nie za dużo tych dni wolnych od pracy? Nie jesteśmy w jakimś szczególnym topie państw, które mają dni wolne od pracy. Tutaj Polska gdzieś plasuje się po środku. Poza tym my Polacy bardzo dużo pracujemy. Wszystkie statystyki pokazują, że Polacy pracują blisko 2000 godzin średnio rocznie, podczas gdy w innych krajach jest to dużo, dużo mniej. Niemcy 1400, Francja jeszcze mniej. Więc jesteśmy społeczeństwem przepracowanym. Ja wiem, ja słyszę często te argumenty związkowców. Ważne, ale... Może logicznie nieskuteczny, bo wie pan, czas pracy spędzony w pracy niekoniecznie świadczy o pracy, niekoniecznie świadczy o efektywności. Niekoniecznie jest efektywny, ma pan rację, ale my też podchodzimy do tego w ten sposób. Pracownik oddaje się pracodawcy do dyspozycji, on ma tak mu zorganizować pracę, tak ma go wyposażyć, żeby ten jego czas oddany do dyspozycji jak najlepiej wykorzystać. Jeśli pracownicy nie pracują w Wigilię czy w Wielki Piątek albo pracują słabo, no to proszę wybaczyć, to nie jest nasza wina, raczej należałoby o to pracodawców pytać. Mam nadzieję, że w tej audycji będzie pan miał taką możliwość. Będę miał. Nie ma pan wrażenia, że nadużywamy dni wolnych? Boże Ciało na przykład w tym roku wypada 31 maja. Takie przykłady można mnożyć. To jest w czwartek. To jest święto, jak wiadomo, ruchome. Różnie zatem wypada. Pewnie wielu Polaków weźmie wolne w piątek, by zyskać na takim przedłużonym weekendzie. No, wie pan, tak dobrobytu to my nie zbudujemy. Niekoniecznie, dlatego że dla pracodawców zawsze największym problemem jest zaskakiwanie jakąś sytuacją. Tego typu wolne, o których pan mówi, te nadchodzące długie weekendy, one już są znane dużo, dużo wcześniej. Sam pan powiedział, że już dzisiaj ma pan dzień wolny, tak? Tak, ale dlatego, że wziąłem urlop. No, ale gospodarka traci. Niekoniecznie, dlatego że, tak jak mówię, dobrze wypoczęty, zadowolony pracownik jest dużo bardziej efektywny, wydajny, a do tych dni pracodawcy mogą bardzo dobrze się przygotować. I nawet tutaj trochę w pana podwórko kamyczek, sam pan mówił, że ta efektywność w te dni bywa dużo, dużo mniejsza, więc wzięcie wolnego, wykorzystanie urlopu i przedłużenie sobie tego wypoczynku raczej jest korzystne dla pracodawcy, który na przykład nie ponosi tych kosztów stałych, takie jakie są w wypadku normalnego dnia pracy. Wyliczono, że każdy dzień wolny od pracy to straty tylko z tytułu podatku VAT na poziomie 240 milionów złotych. O tyle uszczuplamy budżet. Tyle, to mi przypomina wyliczenia z czasów PRL-u, jak 15 minut strajku ostrzegawczego w Polsce to było ileś tysięcy butów mniej, czyli ileś lokomotyw mniej zbudowanych. Nie przesadzajmy, gospodarka ma się dobrze, parametry gospodarki są dobre i to, co w ten jeden dzień niby jest stratą, w inne dni jest odrabiane. Bilans jest bardzo pozytywny, bardzo korzystny, ja bym nie używał takich argumentów. Jedno chciałbym tylko jeszcze dołożyć i tutaj kamyczek w stronę Platformy Obywatelskiej. Jak ja słyszę takie propracownicze postulaty z tej strony i mam w pamięci 8 lat ich rządów i to, co zrobili z kodeksem pracy, to, co zrobili z emeryturami i z wieloma innymi uprawnieniami pracowniczymi, to, co zrobili z rozpasaniem się śmieciowego zatrudniania, to jak dzisiaj słyszę ich troskę o pracowników, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Masz ale tak? Ale człowiek... Odreaguję sobie po audycji. Ale człowiek się zmienia. Mamy święta, może troszkę miłosierdzia. Dlatego zwracam uwagę, że ja nie ufam im i wiem, że gdy wrócą do władzy, będzie bardzo dużo tych dobrych pracowniczych rozwiązań cofniętych i przestrzegam przed taką fałszywą troską panów z Platformy Obywatelskiej, panów i pań, którzy strasznie dużo złego zrobili. Eksperci z Konfederacji Lewiatan by wyliczyli, że jeden dzień by strata dla kraju to by w granicach 5 miliardów złotych, w tym jak wspomniałem z podatku VAT tylko 240 milionów złotych. W porównaniu do obywateli innych państw w Unii, Polacy, o czym pan wspomniał, pracują dużo. Tyle, że jak już sobie powiedzieliśmy, liczba godzin spędzonych w pracy nie świadczy o tym, że to jest praca efektywna. Woli pan pracowitą niezgułę, czy też zdolnego, wybitnego lenia? Dotykamy tu problemu produktywności. Tutaj pracownik każdy pracuje tak, jak mu zorganizowano pracę i jak się od niego wymaga. Jeżeli mówimy o tej niskiej jako ilości pracy wykonanej, to niestety u nas w Polsce pracodawcy bardzo słabo nas wyposażają. Mamy bardzo nieinnowacyjną gospodarkę i tutaj tkwi problem. Tu pracodawcy są zobowiązani do dużych inwestycji, do dużej pracy, aby ta coraz droższa praca polskich pracowników była coraz bardziej efektywna. Ale to nie jest innowacyjność. Nie wolno tego w ten sposób upraszczać. Ale innowacyjność to również pole do popisu dla pracowników. Dlaczego nie? Nie ma zakazu zgłaszania pomysłów. Oczywiście, że nie ma zakazu i ja pamiętam ze stoczni, że takich pomysłów racjonalizatorskich było zawsze bardzo dużo i one były z dużym powodzeniem stosowane i myślę, że w wielu firmach to ma miejsce. Zresztą nie wiem, czy pan pamięta, prowadzimy taki konkurs pracodawca przyjazny pracownikom. My mamy w tej chwili już nagrodziliśmy blisko 200 firm i wiele z nich mieliśmy okazję poznać i tam się to dzieje, o czym pan mówi. To nie jest tak, że pracownicy się nie angażują. Problem jest w tym, żeby stworzyć taką atmosferę i tak zorganizować pracę, żeby im się chciało w to angażować, żeby oni widzieli w tym sens, żeby czuli misję firmy, wiedzieli, co się przed nimi stawia. To jest niezwykle ważny proces, który wielu polskich pracodawców gdzieś odłożyło na bok, stosując takie folwarczne zarządzanie, takie zupełnie niepasujące do nowoczesnej gospodarki, które jest często też źródłem właśnie takiej apatii pracowniczej, ale też innych niedobrych zjawisk. W Polsce dosyć powszechnym jest zjawisko anomii pracowniczej na przykład, czyli takiego oszukiwania, okradania pracodawców, bo ludzie się po prostu z firmami nie identyfikują, bo i firmy traktują często pracowników przedmiotowo, a nie podmiotowo. Myślę, że tutaj jest źródło problemu. Nie wiem, jaki będzie los tego pomysłu profesora Zembeli w sprawie wolnego Wielkiego Piątku, ale jeśli się nie uda, może Solidarność pokusi się o jakąś inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie? My chcielibyśmy najpierw bardzo spokojnie, żeby upowszechniło się ograniczenie handlu w niedzielę. Skupmy się na razie na tym, a potem będziemy myśleli dalej. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność. Wrócimy do rozmowy na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję. 19 minut po południu. Program trzeci. Wolny od pracy Wielki Piątek. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 20 minut po południu. Czekamy na państwa listy, na państwa telefony. Program trzeci. Pan Maciej napisał, jestem oczywiście za i już z radością słucham mądrych głów, jak to mniej pralek telewizorów zostanie wyprodukowanych. Dobrze chociaż, że sznurka do snu powiązałek ostatnio pod dostatkiem. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Piotr, nieco ironicznie, oczywiście, zamknijmy sklepy w Wielki Piątek, w ogóle zróbmy cały tydzień przed Wielkanocą wolny od pracy, przecież do świąt trzeba się jakoś przygotować. Pan Januszu, witam, halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam. Powtórzę po raz kolejny. W Polsce wprowadza się katolicki szariat, czyli zmuszanie wszystkich Polaków do świętowania świąt katolickich w mocy prawa. Przypominam, w pana audycji nie tak dawno przedstawiciel Instytutu Statystyki Kościoła mówił, że w Polsce żyje 40% katolików, to znaczy tych, którzy chodzą do kościoła i uczestniczą w sakramentach, tak? Więc to już mamy święto dla 40% Polaków. Następna rzecz, niestety wprowadzono święto Trzech Króli, oparte 6 stycznia, oparte właściwie na bajce katolickiej, bo ewangeliści milczą o Trzech Królach, jedynie Mateusz coś tam wspomina o trzech darach, natomiast te wszystkie wielbłądy, korony, mętki, gwiazdy, ewangeliści to pomijają. Zmuszono nas do świętowania na początku nowego roku, kiedy jest zima, kiedy właściwie nie ma co z dziećmi zrobić, to święto jest właściwie kompletną fikcją opartą na katolickiej bajce. Proszę Państwa, dlaczego nie zrobimy święta 2 maja? Pani Sylwia. Kiedy jest 1 maja, kiedy jest 3 maja, a 2 maja jest świętem państwowym, świętem flagi i świętem godła państwowego. Pani Sylwia napisała, zaraz się zacznie, panowie biznesmeni, specjaliści pewnie się oburzą, bo sami pracują do nocy ciemnej. Nie spędzają czasu z rodziną, bo interesy najważniejsze. Podobno na łożu śmierci nikt nie żałuje, że więcej nie pracował, wręcz przeciwnie. Pani Anno, witam, halo? Dzień dobry, ja dwie krótkie sprawy. Tak. Sklepiki osiedlowe w niedzielę są zamknięte, ponieważ jeżeli mąż jest właścicielem całego interesu, to żona nie może już mu pomóc. W związku z tym, a sam właściciel nie da rady go obsłużyć. Poza tym chciałam zapytać tego pana ze związków zawodowych, czy sobie wyobraża zadowolenie Polaków podczas wakacji, kiedy wszystkie dyskonty spożywcze w miejscowościach nadmorskich, górskich będą zamknięte w niedzielę. Nie sądzę, żeby Polacy byli z tego zadowoleni. Ktoś napisał, jeśli ustawodawca wprowadzi wolny od pracy piątek, to ograniczy wolność ludziom, bo nie będą mogli pracować. A teraz w piątek mogą pracować lub nie. Nikt przecież nikogo do pracy w piątek nie zmusza. Podpisując umowę o pracę, możemy zastrzec, że chcemy mieć wolny od pracy piątek przed Wielkanocą, chodzić wtedy w pracy w różowych kapciach. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Witam słuchaczy. Ja tutaj zgodzę się z przedmówcą, jeśli chodzi o ten wolny piątek, ale chciałbym jeszcze poruszyć sprawę tych właśnie niedziel niepracujących. Pięknie tutaj się wypowiedział pan ze związków, że dopiero tą grupę ludzi spróbowali uratować przed pracą w niedzielę, ale co zrobili dla tych, którzy muszą pracować w niedzielę? To jest moje pytanie, bo sam pracuję w niedzielę i po prostu muszę pracować w niedzielę i tyle. I mój pracodawca, a z tego co się orientuję, ogólnie pracodawcy, nie wynagradzają szczególnie jakoś tego dnia, tylko po prostu odbierany jest dzień wolny w tygodniu. Ciekawy list od pani Marzeny. Pani Marzena napisała, pracuję w biurze w Szkocji. Oficjalnie nie mam ani jednego dnia wolnego w roku poza weekendami. Święta państwowe, jest ich 7, dodawane są do mojego urlopu. Mogę sobie je wykorzystać, kiedy mam ochotę. Jeśli chcę, mogę przyjść do pracy nawet w Boże Narodzenie. Bardzo lubię to rozwiązanie. Pan Witold. Panie Witoldzie? Dzień dobry. Mam prośbę o ściszenie radia jeszcze. Zupełnie wyciszyłem wszystko. Udało się. Słucham pana, tak. To znaczy tak, pierwsza sprawa, czy tych świąt rzeczywiście za dużo nie jest wolnych ustawowych, może i tak, i to rzeczywiście troszkę rozwija tydzień. Natomiast nie czepiałbym się tego, że sobie pracownicy biorą urlopy między świętami. No chyba urlop się każdemu, przynajmniej pracownikowi zatrudnionemu na etacie należy. Czy on go weźmie w święty, między świętami, czy on go weźmie kiedy indziej, to i tak ten jeden dzień musi wziąć. A w tym momencie rzeczywiście jest bardziej wypoczęty i umówmy umówmy się, że jak taki 1-3 maja przypada w środku tygodnia, to chodzenie do pracy i ta praca w te dni pomiędzy, to jest trochę tak jakby kara, no. To jest tak, takie ludzkie po prostu. Pani Ewa, dziękuję panu, komentuje. Święta Wielkiej Nocy obchodzą nie tylko rzymscy katolicy, jestem luteranką i dla nas Wielki Piątek jest najważniejszym dniem liturgicznym całego roku, dlatego popieram ustawowe wolne w ten właśnie dzień. Pan Witold jeszcze? A może pan Arkadiusz? Panie Arkadiuszu, halo? No, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Znaczy, chciałbym powiedzieć, bo akurat ja w Anglii pracuję i moja firma jest otwarta cały rok, praktycznie tylko 3 dni w roku jest zamknięta, gdzie tam zajmujemy się dystrybucją ciuchów, gdzie to nie jest jakiś środek nagłej potrzeby. I też mam dni takie, że po prostu idę sobie, powiedzmy, tam piątek, czy tam niedziela lub poniedziałek, ale za to mam dodatkowy sobie dzień wolny, odbieram i wykorzystuję kiedy chcę. Ale natomiast wprowadzenie piątku, nie wiem czy co to da, skoro ludzie będą musieli tak w sobotę iść do pracy, bo na pewno będzie większość jakichś sklepów czy zakładów usługowych otwarta, no to nie wątpię, żeby ten piątek coś dał lepiej, żeby pracować i dać na przykład ludziom wybór. Jeżeli chcę pracować, może dostać sobie na przykład urlop do wykorzystania w jakikolwiek dzień. A propos, panie Arkadiuszu, wyboru, pan Karol komentuje, święta religii nie powinny być dniami wolnymi z zasady. Każdy powinien mieć możliwość wyboru pewnej liczby dni wolnych z powodów religijnych, ale nie ustalonych urzędowo. W końcu zgodnie z konstytucją, komentuje słuchacz, państwo jest świeckie. Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Brokera. Dni wolnych od pracy mamy coraz więcej i chyba nie byłbym wielkim zwolennikiem zwiększania tej liczby tych dni wolnych z uwagi na to, że jednak patrząc z punktu widzenia gospodarki czy gospodarczego, mamy sporo jednak do nadrobienia, także jeżeli chodzi o jakość życia Polaków do krajów Unii Europejskiej, do krajów europejskich generalnie, więc skoro mamy doganiać te kraje bogatsze, to jednak powinniśmy chyba raczej robić to pracując, chociaż i tak są opinie, że Polacy pracują bardzo długo, jeżeli chodzi o liczbę godzin w roku pracujących, co jesteśmy w czołówce, no ale no tak chyba na to jesteśmy na razie skazani. Wydaje mi się, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak bardzo mocno świętować, znaczy jeszcze trzeba sporą pracy, no i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że tworzenie dodatkowych dni wolnych od pracy nie byłoby chyba najlepszym rozwiązaniem. Pan Krzysztof piszący uzupełnia to, co powiedziałem, i słusznie. Boże Ciało owszem jest świętem ruchomym, ale zawsze wypada w czwartek. Pan Maciej, panie Macieju? Dzień dobry. Dzień dobry, bliżej mikrofonu troszkę. Dobrze, ja mam tylko takie dwie króciutkie sprawy. Jedna to jest taka, że uważam, że piątek, Wielki Piątek nie musi być wolny, może pozostać dowolność wyboru, a dużo, według mnie, dużo bardziej potrzebna byłaby wolna wigilia. Jeszcze prośba do pana redaktora i pytanko, jak to jest z tymi świętami, jeśli one wypadają w weekend, kiedy pracodawca musi oddać, że tak powiem, dzień wolny, czy to jest, jeśli święto wypada w sobotę, czy w niedzielę, jeśli by mi pan odpowiedział, albo mógłby pan zapytać swojego gościa. Mam wrażenie, że wówczas pracodawca, ale zapytam przy okazji, nie jest zobowiązany do oddawania tego dnia. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Panie redaktorze, ja robię w branży transportowej i podam panu przykład z dzisiejszego dnia. Mój samochód jest z Portugalii, za 2 godziny zostanie załadowany. Jak się ułoży, dojedzie dzisiaj do granicy hiszpańsko-francuskiej. 2 dni potrzebuje na to, żeby przejechać przez Francję, żeby wylądować w Niemczech. Tam musi stać, bo są zakazy jazdy do poniedziałku. Z tytułu wszystkich świąt wolnych w kraju, w Europie, na jednym samochodzie tracę rocznie 120 tysięcy netto. Ja. Zysku? Ja zysku tracę. Niech pan sobie policzy teraz jedno tankowanie Poznań, Porto do Portugalii to jest 3000 litrów, przepraszam, to jest 1400 litrów po 4 zł i tak dalej. Potrzebuję na to jakieś 2000 litrów paliwa. Traci na tym państwo, bo nie tankuje, bo nie jeżdżę. Tracą wszyscy operatorzy autostrad, tracą producenci opon, tracą producenci części, akcesoriów, oleju, wszyscy tracą przez wolne. Świetnym rozwiązaniem jest to, co pan przeczytał, pomysł ze Szkocji, gdzie ja uważam, powinno się zlikwidować wszystkie dni wolne w kraju, powinny być tylko wolny 2 stycznia, bo wiadomo, po 1 stycznia trudno, żeby wszyscy poszli do pracy, i Boże Narodzenie w dzień powinno być wolne. I I potem, a w zamian wszyscy powinni dostać przynajmniej 5 do 10 dni urlopu więcej rocznie, no, ten... ale bez tego szarpania, panie Kuba, rozumiem. My gigantyczne pieniądze tracimy po ten prostu. Ten drugi dzień stycznia też dyskusyjny, bo przecież można odpocząć pierwszego, może wystarczy. Pani Joanna ma wątpliwość, ilu tak naprawdę ludzi ten wolny dzień wykorzystuje na to duchowe przeżywanie. Pan Grzegorz, jeszcze krótko proszę, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam takie pytanie. A co jest z nauczycielami? Oni od dzisiaj mają wolne. Czy państwo traci na tym, czy rodzice, dzieci, kto na tym traci? Takie pytanie. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową. Tam sonda, a dziś pytanie. Wolny od pracy Wielki Piątek. Czy tak, czy nie? Tomasz Wiślicki, publicysta katolicki. Niewątpliwie jest to dla chrześcijan bardzo ważny dzień, to pamiątka dnia, w którym umarł Chrystus. Natomiast u nas jednak nie było takiej tradycji, żeby ten dzień był wolny. U nas przyjęła się tradycja, jakby to powiedzieć, podwójnego czczenia najważniejszych świąt chrześcijaństwa, czyli Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. W zasadzie można powiedzieć, że to jest niepotrzebne, no ale taka jest u nas tradycja. Nie broniłbym się przed tym, żeby ten Wielki Piątek także był świętem, ale też nie powiem, żebym jakoś miał ochotę szczególnie w tym kierunku naciskać. Po prostu u nas nie było takiej tradycji. A żeby taką tradycję poradzać, musiałby to być naprawdę dobry powód. Ja tu akurat go nie widzę. Natomiast jeżeli taki pomysł zyskałby dzień, to na pewno nie będę się przeciwko temu bronił. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Jak często obserwują państwo takie zjawisko i zwyczaj brania dni wolnych po to, by złożone z dniami ustawowo wolnymi tworzyły taki bardzo długi weekend, no niemalże urlop. Często to się dzieje? To zależy w jakiego rodzaju przedsiębiorstwach. W produkcji no to ciężko coś takiego zrobić, ale w całym szeregu przedsiębiorstw pracodawcy nawet sprzyjają tego typu rozwiązaniom, bo poza tą sferą usług i produkcji, czyli w biurach, w tak zwanym biznesie, czy w mediach, czy w różnego rodzaju takich usługowych biznesach dla korporacji, no to po prostu nic się nie dzieje. No dzisiaj Warszawa, ta taka Warszawa usług dla dużych firm, no to już może jechać na wakacje. Nie dzisiaj funkcjonuje, tak? To już nie funkcjonuje. No, ale, i ale... pracodawcy chętnie z tych sektorów chętnie nawet dążą do tego, że pracownicy brali w tym czasie wolne. Ja rozumiem, ale z drugiej strony często pada argument. Pamiętam taką dyskusję, bo pamiętam audycję w związku z tym, kiedy zastanawialiśmy się nad dniem wolnym i nad świętem Trzech Króli. Każdy dzień wolny, no to jest pomniejszenie produktu krajowego brutto. Na każdym dniu wolnym gospodarka przecież traci. Znaczy, no mamy stosunkowo, wydaje mi się, że w ogóle powinna być zrobiona jakaś modyfikacja. Gdyby to ode mnie zależało, to ja bym przeprowadził jakąś modyfikację tych dni wolnych od pracy. Pewnie bym zlikwidował 1 maja, choć to się przyjęło jako taki długi weekend majowy i Polacy to już uwielbiają. No, święto niepodległości też możemy było zrobić w jakimś lepszym terminie niż w listopadzie, tylko w jakimś terminie takim, gdzie jest ciepło, gdzie ludzie, jak na przykład Stanach 4th of July, ludzie mogą wyjść na ulicę i się cieszyć. No ale pech polega na tym, że akurat to jest dzień powrotu Piłsudskiego z Magdeburga i właśnie wypada ten dzień w listopadzie. Oj, tam redaktorze jakby tak głębiej poszukał. Rozumiem, że znaleźlibyśmy inny pretekst. Poniekąd słusznie. Ale może coś dzięki tym dniom wolnym zyskujemy. Odpoczynek, spokój, zadowolenie pracownika, który wraca po takim długim weekendzie, no to przecież ważna rzecz, prawda? Nie, to na pewno od czasu do czasu poza wakacyjnymi terminami takie wolne dni służą, natomiast no, rozciąganie jeszcze bardziej świąt wielkanocnych czy świąt Bożego Narodzenia, no, to nie wydaje mi się celowe. Tutaj no ja wszędzie, gdzie znam, to generalnie ukształtowała się w Polsce taka też tradycja, że większość pracodawców, tam gdzie to jest oczywiście możliwe, poza produkcją czy coś, to w Wigilię po lunchu, czy tam po przerwie obiadowej puszcza ludzi do domu i to jest, wydaje mi się, właściwe rozwiązanie. My nawet o to apelowaliśmy kilka lat temu, ale ja widzę, że to się upowszechnia i naprawdę nie potrzeba tutaj żadnych zmian ustawowych czy zapisów w kodeksie pracy czy gdziekolwiek indziej, bo to się po prostu się to dzieje. Czy jest jakaś granica liczby dni wolnych od pracy w roku taka przytomna do przyjęcia? Czy można uznać, że na przykład 14 dni w ciągu roku jest do zaakceptowania, ale już na przykład 18 nie? Znaczy my jesteśmy z tego, co nie pamiętam dokładnie w tej chwili danych, ale jesteśmy tak w środku peletonu, to znaczy nie jesteśmy na pewno na czele liczby wolnych. Niektóre kraje mają ich więcej. Znaczy u nas jest to też trochę taki system, że te dni wolne obowiązują wszystkich. Na przykład w Stanach Zjednoczonych też jest sporo wolnych dni, ale na przykład obowiązują one tylko pracowników. Część obowiązuje wszystkich, tak jak na przykład Święto Niepodległości czy Święto Pracy, a część, na przykład Dzień Kolumba czy jakieś inne, obowiązują tylko pracowników administracji rządowej. Tylko oni mają wolne. U nas nie ma takiego rozróżnienia. I ja myślę, że co do ogólnej liczby dni, to nie powinniśmy już ich zwiększać, ani jakoś tam zmniejszać gwałtownie. Moglibyśmy tylko je trochę lepiej wyprofilować, żeby i dla biznesu, i dla pracowników było lepiej. A sądzi pan, że z tym ograniczaniem godzin pracy, czy też z większą liczbą dni wolnych, można dojść do absurdu? Można przesadzić? Na pewno. Obserwujemy to, co się stało we Francji. 35-godzinny, jak pamiętamy, tydzień pracy skończył się źle. Ostatecznie zmieniono kodeks pracy, by można było pracować dłużej. No oczywiście, no, są różnego rodzaju dążenia w tym zakresie. To chyba nawet związki zawodowe zbyt mocno w Polsce tego jakoś nie lansują. Ale takie nadzieje, że będziemy więcej odpoczywać niż pracować, to nie wydają mi się uzasadnione. Tym bardziej w Polsce, gdzie my jednak, no, trzeba o tym pamiętać, a często niektórzy ludzie o tym zapominają. My jesteśmy jednak relatywnie biednym krajem, jeżeli porównywać się na dorobku do Niemiec czy do zachodniej Europy. Mamy zaledwie 55% PKB per capita Niemiec, więc no, musimy tak ciężko pracować jak oni, kiedy byli tak biedni jak my dzisiaj. Jutro. Znaczy, to jest oczywiście bardzo relatywne, no bo Polska obiektywnie, no, w stosunku do Uzbekistanu, no, nie jest biednym krajem. Natomiast my jednak chcemy porównać do Niemiec i do Szwajcarii. Mierzymy wyżej. Jutro ma pan dzień wolny? Tak. Ja już dzisiaj za chwilę zaczynam. Świętowanie, tak. Wyjeżdżam z Warszawy. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców Pracodawców. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. 22 minuty pozostały do 13. Wolny od pracy Wielki Piątek. Czy tak, czy nie? Sonda na stronach internetowych, a my czekamy na listy telefony. 7 trójek na początku. 22. The two of us, we've got nothing to lose and no one's in our way. If they could see the way you smile at me, how did I ever let you go? Your gypsy heart will set you free. Let's dance upon the Spanish sea. Yeah, yeah, yeah. Close your eyes and come with me. Let's savor tonight and feel the golden flames. Tell me where the heart. Let's throw away the rules and wash our sins away. Pan Olaf napisał: jestem przeciw ustawowym dniom wolnym w święta religijne. Mamy urlop, możemy brać wolne w Wigilię, Wielkie Piątki, a nawet Czarne Piątki, co kto lubi. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pani Magdaleno, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo. Tak. Dziękuję jednej z przedmówczyń za refleksję dotyczącą rzeczywistego sensu na przykład Wielkiego Piątku i generalnie świąt, bo ta odnowa duchowa, takie w pewnym sensie odświeżenie naszego ducha, tak naprawdę czy w tym ma przeszkadzać to, że będziemy wypełniali obowiązek na przykład 8-godzinnego dnia pracy, tak naprawdę to życie duchowe może nas jakby... powinno nas cały czas trzymać w ryzach i tutaj jakby kłóci mi się to po prostu te tendencje, które teraz obserwujemy z etyką pracy, po prostu no jednak obowiązki, a potem przyjemności, natomiast życie duchowe jako takie, każdy ma prawo do rozwijania go we własnym duchu i oczywiście mamy to powiedzmy przeświadczenie, że w naszym kraju dominuje religia katolicka, jakkolwiek są też przedstawiciele różnych innych religii, a w związku na przykład teraz też z tym, że nasz rynek pracy ma spore niedobory i otwieramy się na przykład na wschód, gdzie inna religia jest tą religią na przykład dominującą, to też myślę, że wpłynie na taką zmianę kulturową. Generalnie pewnie rynek pracy z czasem obecnie, tak. Jeszcze gdybym mogła, rynek pracy obecnie jako rynek pracownika, wydaje się, że tworzy ten klimat do wprowadzenia drogą nawet ustawodawczą pewnych takich powiedzmy koncesji na rzecz właśnie pracowników, na rzecz tutaj zwiększania tych dróg. Krótko mówiąc, pani Magdaleno, jest pani za czy przeciw? A mogę jeszcze troszeczkę, bo pierwszy raz nie. Nie mogę, pani Magdaleno, bo wielu słuchaczy czeka, ale podejrzewam, że z kontekstu wypowiedzi wynikało, że jest pani na tak. Pan Karol komentuje obecność Marka Lewandowskiego, rzecznika prasowego Solidarności u nas na antenie. Skoro ten pan jest na urlopie, to wypowiadał się jako rzecznik, czy jako osoba prywatna? Czy mógł świadczyć pracę, będąc na urlopie? Pan Rafał, panie Rafale, halo? Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam radiosłuchaczy. Idąc za klasykiem, chcącemu nie dzieje się krzywda, chciałbym się z Państwem podzielić swoim doświadczeniem z czasów studenckich w Australii. Było tam rozwiązanie bardzo słuszne, uważam. W niedzielę była płacona stawka 150% święta jak Boże Narodzenie, 200%. Te dni były bardzo pożądane dla pracowników, którzy chcieli sobie w jakikolwiek sposób podreperować swój budżet. Przy takich stawkach to podejrzewam, że chętnych była kolejka, prawda? Prawda? No i bardzo słusznie. Uważam, znów sądzemu nie dzieje się krzywda. Nie powinniśmy tutaj odgórnie w żadenkolwiek sposób ingerować w nasze indywidualne wybory. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję. Ktoś napisał: w Niemczech Wielki Piątek jest wolny i wszyscy bardzo się cieszą. Pan Adam, panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja trochę w tym duchu, jak pani mówiła, Magdalena, ale trochę inaczej. Ja jestem chrześcijaninem, katolikiem. Ja generalnie nie chciałbym tego wolnego piątku i poznosiłbym drugi wielkanocny poniedziałek, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Wszystko bym to poznosił, bo ja jako chrześcijanin poradzę sobie i odpowiednio do tego dnia podejdę. I wie pan, kto podniesie krzyk? Nie wiem. Właśnie ci, którzy tak najbardziej plują teraz na to, bo nie będą mogli pojechać na tą Maderę, czy jakieś Zakopane, czy inne. No, proszę mi uwierzyć, tak na pewno będzie, bo widzę po tutaj w swoim środowisku, wśród swoich znajomych. Pan Maciej, jeszcze pozdrawiam pana. Panie Macieju, halo? Dzień dobry, panie Dzień Kubo, dobry, Maciej witam. Z Grudziądza. Panie Kubo, chciałbym, żeby pan zapytał swoich gości, czy ich pensja jest uwarunkowana od liczby godzin, bo jeżeli te dni będą dniami płatnymi na zasadzie 176 godzin, 15 świąt w miesiącu, to ja jestem za. A jeżeli jest to zależne tylko i wyłącznie, że dzień wolny jest bezpłatny, no to niestety, no, czym więcej tych dni wolnych, tym pensja niestety, no, jest niższa. To jest dobre rozwiązanie dla budżetówki, która ma stałą pensję bez względu na to, czy ich miesiąc ma 20 dni roboczych, czy 15. Pan Mieczysław, panie Mieczysławie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. No, dzień dobry panu. Mówca powiedział to samo, co chciałem właśnie panu przekazać, że no, to jest wszystko uzależnione od tego, że ludzie po prostu muszą zasuwać nawet w Wielki Piątek po to, żeby tylko mieć dodatkowo jakiś pieniądz i tak dalej, i tak dalej. No niestety, no... Nie wiem czemu to jest tak rozwiązane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, chciałem się tylko spytać, czy rządzący pamiętają, jak walczyli o wolne soboty? W latach 80. na początku pan Konrad napisał: ja jestem przeciw, jak już to byłbym za tym, aby wolna była Wigilia, czyli 24 dzień grudnia. Pan Dariusz jeszcze, witam, halo? Halo, witam. Dzień dobry. Darek Pierlecz. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić taką refleksją z poprzedniego roku, bo mieliśmy 1 i 3 maja, no 30 dni wolne od pracy, ale ja zapytałem swoich pracowników, chłopaki, co tam z tym 2 maja, mieliśmy sporo zaległości, dużo pracy i wyobraźcie sobie państwo, że na to moje pytanie moi pracownicy mi odpowiedzieli: no dobra, 2 maja, a 1 co, nie pracujemy? Możemy pracować 1. I w tamtym roku pracowaliśmy również 1 i to była inicjatywa moich pracowników, chłopaków, z których jestem bardzo zadowolony, w ogóle bardzo sobie fajnie współpracujemy. Ja jako pracodawca chciałbym się wypowiedzieć, że takie sztuczne narzucanie dni wolnych od pracy nie zawsze każdemu może pasować. I tutaj dobrze, jeśli by były takie relacje między pracownikami a pracodawcami, tak jak ja mam ze swoimi pracownikami, z czego jestem bardzo zadowolony. I no, tylko jeszcze raz przypomnę, że w tamtym roku pracowaliśmy 1 maja, bo mieliśmy dużo zaległości i to była inicjatywa moich pracowników. Także... No, myślę, że wielu pracodawców takich pracowników panu zazdrości. Pan Piotr komentuje, w zasadzie ma pytanie. Mam pytanie, co wynika z wolnego w Wielki Piątek? Czy przez to stajemy się lepsi, mniej kłótliwi, bardziej miłosierni? Czy w tym dniu wyciągniemy rękę do wroga lub uchodźcy? Czy pomożemy drugiemu? Szczerze wątpię. Komentuje pan Piotr. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Witam. Znaczy, dzień dobry. Ja chciałem się odnieść od tego, że święta katolickie w Polsce, jakieś głosy przeciw, że Polska nie jest aż tak praktykującym krajem. Natomiast jeżeli chodzi o święto Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy, to są praktykowane w Polsce. To znaczy jest ta Wigilię kolacja, Wielkanoc śniadanie i w poniedziałek, i w niedzielę. I problem polega na tym, że ludzie się skupiają na tym, żeby przygotować się do tego wszystkiego. Mm-hmm. Gotują, to są godziny spędzone w kuchni. Noce całe. Tak, przygotowania, cała ta otoczka tych świąt. I później wolne w piątek nic nie da tak naprawdę Polakom, dlatego że i tak będą zmęczeni po tych wszystkich przygotowaniach. Czyli sugeruje pan, że przydałby się również wolny czwartek, prawda? Nie, sugeruję, że przydałby się wolny wtorek, po poniedziałku. Rozumiem. Żeby ludzie mogli odpocząć, bo tak przychodzą do pracy zmęczeni. Pan Bogdan, jeszcze panie Bogdanie, halo. Halo, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry, ja może nie tyle w sprawie piątku, ile w sprawie niedziel z zakazem handlu. Mhm. I miałbym takie pytanie do pana, z tego, który się pierwszy ekspert pana wypowiadał, gdyż w jego wypowiedzi usłyszałem taką sugestię, że można było poświęcić ileś tam tysięcy stanowisk, czy tam pracowników kin, teatrów i kawiarni na rzecz większości 1 200 000 sprzedawców. A może byśmy zastanowili się, czy nie można poświęcić 1 200 000 sprzedawców na rzecz iluś tam procent społeczeństwa? Podejrzewam, że większej niż 50%. Pani Marta, pozdrawiam. Pani Marto, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Jeżeli chodzi o święta, któryś z przedmówców powiedział, że 40% społeczeństwa jest katolikami i obchodzi święta katolickie. Mnie od lat tutaj nurtuje taka sprawa. Ludzie, którzy deklarują się jako niewierzący, a znam ich sporo, obchodzą wszystkie święta. Dzielą się opłatkiem, przygotowują święta i Wigilię, i święta wielkanocne, i święcą koszyczek wielkanocny. Mhm. I tak się zastanawiam właściwie, to czy my jesteśmy katolikami, czy nie jesteśmy. Czy ci, którzy są niewierzący, to im te święta są potrzebne, czy nie. To jest, no dla mnie to jest wielki dylemat, bo wydaje mi się, że jeżeli jestem niewierząca, to dzielenie się opłatkiem jest zupełnie niestosowne, prawda, no. Dla mnie. Trudno mi to komentować. To fachowca trzeba byłoby zapytać, ale może to taka po prostu świecka tradycja. Pan Janusz, panie Januszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Ja mam pytanie, bo niedawno włączyłem radio i słucham tutaj. Czy pan Paweł Kurkowski z Gdyni dzwonił dzisiaj? Nie, właśnie też odczuwam niedosyt. O matko, to jest... To nie jest audycja. Taka jestem sytuacja. No, dzień właściwie po nic, dzień stracony, ma pan rację. Pan Paweł Kurkowski by wiedział, bo on wszystko wie, on jest dobrem na całe zło i fajnie by było może, gdyby on miał audycję, bo on to kładzie dosłownie w kilka minut sens całości i no szkoda, że nie dzwonił dzisiaj. Jest to pomysł, zaproponuję, jeśli tylko pan Paweł zadzwoni. Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Ja na przykład, jak pewnie każdy, chciałby, żeby z tego dnia sobie zostać w domu, poświętować. Natomiast pytanie, czy jesteśmy gotowi zrezygnować z tych pieniędzy, które w ten dzień zarabiamy. Jednym słowem, ktoś za to musi zapłacić. Możemy albo my. I właśnie tak bardzo często jest w zakładach pracy, że ludzie po prostu biorą ten jeden dzień urlopu, przez co wydłużają sobie święta. To oczywiście jest coś wspaniałego, bo na przykład można odwiedzić rodzinę, do której się jedzie troszeczkę dalej i do której można spokojnie pojechać i sobie trochę, czy to przespać się, czy coś i mieć zupełnie inną skalę świąt i wypoczynku. Tak, to wszystko ma sens. Co więcej, może też być efekt na przykład wzrostu wydajności pracy zwyczajnie, dlatego że ludzie są bardziej wypoczęci. Są argumenty, są różne rozwiązania, od właśnie takiego, w którym wszystko bierzemy sami na siebie i bierzemy urlop, ewentualnie jakoś wspierany przez państwo, żeby po prostu nie spotkać się z odmową. Pomysł jest fajny, ale jak każdy taki pomysł jest kosztowny. 9 minut do 13. Ponownie Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Solidarności. Witam. Dzień dobry. I Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witamy ponownie. Dzień dobry. Wolny od pracy Wielki Piątek, oto wyniki naszej sondy. 44% internautów na tak, 56% na nie, jak sądzę, dużo, wielu słuchaczy na tak. Marek Lewandowski, pan Darek napisał w zasadzie do pana, proponuje, aby otworzył pan własną firmę za własne pieniądze, zatrudnił tak z 10 osób, poprowadził tę firmę przez 3 lata, a później pokazał, jak wzorowo prowadzić biznes, jak być innowacyjnym i jak spełniać wszelkie wymagania pracowników. Co pan na taką perspektywkę, bo to nie jedyny tego typu list, pan Łukasz również muszę powiedzieć, pyta, czy prowadził pan działalność gospodarczą? Muszę powiedzieć tak, ja nie, ale moja rodzina prowadziła. Mój tatuś był rzemieślnikiem jeszcze od czasów komuny i na emeryturę przeszedł jako przedsiębiorca. Ja doskonale wiem, co to jest prowadzenie działalności gospodarczej i doskonale wiem, dlaczego przedsiębiorcą i pracodawcą nie jestem. Mhm. Jestem bardzo solidnym, zawsze byłem bardzo solidnym, bardzo dobrym pracownikiem, a w swojej działalności związkowej zawsze przede wszystkim stawiam na to, żebyśmy wzajemnie z pracodawcami siebie szukali, żebyśmy szukali takich rozwiązań, które będą i dobre dla pracowników, żeby ten owoc pracy, działalności firmy był bardziej sprawiedliwie dzielony, ale też, żeby jak najwięcej, jak najbardziej ułatwiać życie pracodawcom. Więc myślę, że to jest właściwa odpowiedź dla tego pana. Cezary Kaźmierczak, czy dni wolne od pracy, na przykład te wspominane wielokrotnie dziś w programie Niedziele Bezhandlowe, będą miały wpływ na rynek pracy? Uważa pan, że liczba zwolnień będzie zauważalna? No trochę tak, natomiast w tej chwili sytuacja taka na rynku pracy jest, że nawet jeżeli jakaś tam grupa ludzi straci pracę w handlu, no to znajdzie ją natychmiast gdzie indziej, także w moim przekonaniu ta sprawa tych wolnych niedziel, jeżeli chodzi o rynek pracy, będzie neutralna. Mhm. W 2012 roku, przepraszam, że przerywam, no ale to inny czas, inna skala bezrobocia, inna sytuacja na rynku pracy. To czas, kiedy oswajaliśmy się ze świętem Trzech Króli. Na ten temat dyskutowaliśmy. Lewiatan szacował, że pracę straci około 250 tysięcy ludzi. Bardzo dużo. No bardzo dużo, ale nie wiem, jak się na ile się to te szacunki się potwierdziły. No w tej chwili ja jestem absolutnie przekonany, że brak pracowników to będzie podstawowy problem, jeżeli chodzi o rozwój kraju. Wczoraj były jakieś informacje z rynku pracy, że polscy przedsiębiorcy mogą zatrudnić 100 tysięcy kierowców, których nie ma, tak? I podobnie jest w różnych branżach, z którymi ja mam kontakt, jeżeli chodzi o mechaników samochodowych, 640